reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 października, jest południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Znamy nazwisko laureata Nagrody Nobla z ekonomii. Przy premierze powstanie departament zajmujący się cyberprzestępczością. Będzie relacja w tej sprawie. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o wyłudzenie VAT-u. Amerykanin Richard Thaler z Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii. W przeciwieństwie do nagród pokojowej z chemii, fizyki, fizjologii lub medycyny oraz literatury, Alfred Nobel nie ustanowił w swoim testamencie wyróżnienia z ekonomii. Jego fundatorem jest od 1969 roku Bank Szwecji. Stąd oficjalna nazwa brzmi Nagroda Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla. Laureata wybiera grono złożone z profesorów ekonomii Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. Powołanie Departamentu do Spraw Cyberbezpieczeństwa zapowiedziała szefowa rządu. Premier przemawiała w Krakowie podczas Europejskiego Forum o Cyberbezpieczeństwie. Na miejscu jest nasz reporter Karol Surówka. Powiedz, czym dokładnie ma zajmować się Departament? Departament ma zajmować się między innymi analizowaniem cyberzagrożeń i szukaniem sposobów na przeciwdziałanie cyberatakom. Kierownikiem komórki będzie dotychczasowy sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szefernaker. Zdaniem Beaty Szydło tego typu rozwiązania są konieczne. Premier wspomniała o niekorzystnych raportach NIK-u dotyczących zabezpieczenia polskich publicznych instytucji przed cyberatakami z 2015 i 2016 roku. Z tych analiz wynikało, że systemy ochrony sieci oraz danych dotychczas stosowane w polskich instytucjach państwowych nie zapewniały dostatecznego bezpieczeństwa. Podczas forum CyberSec w Krakowie o najnowszych cyberzagrożeniach przez dwa dni będzie dyskutowało około 130 ekspertów. Zajmą się m.in. atakami hakerskimi wymierzonymi w demokratyczne wybory, lotniska i elektrownie atomowe, ale też komórki i domowe komputery. Są tu też przedsiębiorcy, którzy przedstawiają swoje najnowsze patenty. To jest takie oprogramowanie do przesłuchiwania długich nagrań i znajdywania różnych słów kluczowych. Pierwszy na świecie rewolucyjny system bezhasłowego logowania. Prezentacje i debaty w ramach forum CyberSec potrwają do jutra. A to był Karol Surówka i dziękuję za tę informację. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o wyłudzenie VAT-u. To kolejne osoby, które miały działać w gangu specjalizującym się w zakładaniu firm służących do wyłudzeń podatku i kredytów bankowych. Kolejne dwie osoby zatrzymane przez służby to mężczyzna, który na rzecz zorganizowanej grupy przestępczej miał dokonywać przelewów bankowych. Drugi z nich był magazynierem i współpracował z VAT-owskim gangiem. Od maja 2016 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi śledztwo w sprawie obrotu ognioodporną bejcą i wyłudzania podatku VAT. Na tych operacjach Skarb Państwa miał stracić nawet 120 milionów złotych. To tylko jeden z wątków sprawy gangu, który działał nie tylko na terenie Polski, ale też Słowacji i Czech. Przestępcy rejestrowali firmy na tak zwane słupy, czyli wynajęte do tego osoby. Później fikcyjne faktury na nieistniejące transakcje sprzedaży pozwalały im ubiegać się zwrot podatku VAT w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabycia towarów. Przestępcy także wyłudzali kredyty z banków, a po jakimś czasie firmy, na które je otrzymywali, przestawały istnieć. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie tymczasowym dla zatrzymanych mężczyzn. Służby w tym śledztwie zatrzymały łącznie 64 osoby, z czego ponad 20 trafiło do aresztów. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek o wartości ponad 47 milionów złotych. Jeszcze na koniec wracamy do informacji, od której zaczynaliśmy serwis Trójki. Amerykanin Richard Thaler otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Nagrodę przyznano za jego pionierskie osiągnięcia w wypełnianiu luki między ekonomią a psychologią. Jak uzasadniono, badał on konsekwencje zachowań społecznych, tego, jaki wpływ ma psychologia na indywidualne decyzje, a co za tym idzie na rynki finansowe. To był serwis Trójki. Na zachodzie słonecznie, opady deszczu na Pomorzu Gdańskim, Podlasiu i w Małopolsce, w Warszawie 8 stopni, w Szczecinie 11, w Białymstoku 7, w Toruniu 10, w Poznaniu 11. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 50 korzystnych rat. Na przykład laptop HP z procesorem Intel Celeron za 1399 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. Więcej okazji w nowej gazetce i na mediamarkt.pl. przed użyciem. Zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ja rzuciłam palenie. Przyjaciel polecił mi Desmoxan. Kuracja trwała niecały miesiąc, a bezpłatna aplikacja Desmoxan przypominała mi o kolejnej kapsułce. Ukończyłaś kurację. No i udało się. Desmoxan. I już nie palisz. Cytyna 1,5 mg, kapsułki twarde. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, od razu podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny i bezpieczny lek, który zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zapewne się streszczą lek i dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 7 minut już po południu w prasie, na portalach internetowych ostrzeżenia. Do Europy nadciąga śmiertelnie niebezpieczna grypa australijska. Nie ma na nią szczepionki. Lekarze ostrzegają, wybuch epidemii w Australii jest gorszy aniżeli ten z 1968 roku. Wirus, który obecny jest teraz na półkuli południowej, prędzej czy później dotrze także do Europy. Wspomniana epidemia grypy z 1968 roku pochłonęła ponad 1 000 000 ofiar na całym świecie. Czy teraz jest zatem powód do niepokoju? A może nic niezwykłego nie dzieje się, poza tym, że jak co roku czekają nas sezonowe zachorowania. Objawy choroby obserwowanej w Australii są takie same jak przy zwykłym przeziębieniu, tyle że powikłania mogą być poważniejsze, ostrzegają lekarze. W Australii już odnotowano ponad 140 tysięcy przypadków zachorowań, są ofiary śmiertelne. Problemem jest szybka mutacja wirusa, który jest odporny na szczepionkę, jeszcze niedawno skuteczną. Epidemiolodzy uważają, że zmienia się on w zależności od regionu, w którym atakuje. Jak zatem ustrzec się przed zachorowaniem? Czy szczepienie się ma sens? Dziś pytanie, czy warto przyjmować szczepionkę antygrypową? A moim gościem jest pan dr Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie szczepień ochronnych. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry. Tak zwana grypa australijska jest problemem, jest wyzwaniem dla Europy i Polski, czy też w komunikatach prasowych przesadzają z zagrożeniem? No myślę niestety, że jest, znaczy niestety, ale też na szczęście, że jest w tych komunikatach jeszcze sporo emocji. Głównie problem polega na tym, że w krótkim czasie mamy około 150 tysięcy nowych zachorowań na grypę w Australii, co jest na tamte warunki o tej porze roku wynikiem rekordowym i to jest główny powód tego niepokoju. I drugie to to, że rzeczywiście w tym sezonie dominują zachorowania wirusem tak zwanym H3N2. Te cyferki i literki, jeżeli będę miał szansę wyjaśnić, to za chwilę powiem, o co chodzi. To już możemy wyjaśnić. H3N2. Dobrze, każdy wirus grypy posiada dwa najważniejsze białka zjadliwości. To jest hemaglutynina i od tego jest literka H i neuraminidaza, czyli literka N. Każdy wirus ma inny, można powiedzieć, profil tych białek i dlatego tak ciężko wirusa dopaść jedną szczepionką, bo one co roku zmieniają troszkę składnik albo jednego białka i drugiego. Czyli... I te cyferki świadczą o tym, że doszło do nowej zmiany w kolejnym wirusie grypy typu A. To jest ważne, bo mamy typ A, B i C. A jest najbardziej zjadliwy, choć B też nie jest w tej chwili już do pogardzenia. Czyli rozumiem, że ze spokojem przyjmować te informacje prasowe, że wirus szybko mutuje, bo zazwyczaj wirusy mutują, tak? Tak, tak, ale ja myślę, że tu główny problem to jest taki, że wszyscy może nie wszyscy, ale była taka sugestia medialna, że ten wirus może dotrzeć do nas w tym sezonie. Otóż to jest fizycznie już niemożliwe. Musimy mieć świadomość, jakie są ruchy powietrza, jakie są możliwości przenoszenia wirusa, że tak powiem, z ptakami i z masami powietrza w atmosferze. W związku z tym to, co teraz dzieje się na półkuli południowej, u nas się stanie za pół roku, czyli my możemy spodziewać się następnego ataku wirusa w przyszłym sezonie właśnie tego H3N2 australijskiego. Natomiast w tym sezonie, no to chyba, że ktoś przywiezie, lecąc samolotem z Australii do Polski. To jest możliwe. Ale to jest teoretycznie dobra wiadomość, bo to znaczy, że mamy czas na przygotowanie szczepionki, czy tak? Mało tego, ja powiem jeszcze więcej. Już w tym roku, we wrześniu, dokładnie 2 tygodnie temu, Światowa Organizacja Zdrowia zmieniła skład szczepionki, uwzględniając tego nowego wirusa H3N2 dla właśnie tej półkuli południowej, czyli tam już szczepionka jest produkowana jakby z zmienionym składem, jeżeli chodzi o tego nowego mutanta, czyli można powiedzieć, że no może trudno powiedzieć, żebyśmy zdążyli, bo te zachorowania już się dzieją, więc na pewno jeszcze nie zdążyliśmy w 100% wyprodukować tej szczepionki. Niemniej jednak wróg jest znany, szczepionka jest dostępna i jest tylko kwestia zdolności produkcyjnych. Panie doktorze, szczepionki, jak wiadomo, są odpowiedzią na te wirusy, które już znamy. Czy zatem szczepienie się profilaktyczne w nadziei na ochronę przed nowym wirusem ma sens? No ma sens, dlatego że jeżeli, tak jak mówiłem wcześniej, znamy ruchy wirusa na globie, no to mamy właśnie tego rodzaju możliwość, że wirus najbardziej mutuje na półkuli południowej. Głównym miejscem wylęgania się nowych mutantów to jest Półwysep Indochiński. Stamtąd wirusy rozprzestrzeniają się i na południe, i na północ całego globu. W związku z tym mamy czas, ponieważ są tam laboratoria monitorujące nieustannie te zmiany w wirusie, żeby w ciągu pół roku, kiedy zaczyna nowy wirus się rozprzestrzeniać, żebyśmy dostosowali składy szczepionki. Jak dotąd ta strategia, realizowana zresztą od ponad 60 lat, zawiodła tylko trzykrotnie. Tylko trzykrotnie nie udało się przewidzieć wirusa, przy czym ten jeden raz to była właśnie słynna grypa świńska, gdzie mieliśmy do czynienia z nowym kompletnie typem wirusa, którego się nie dało przewidzieć, bo się narodził w Ameryce Południowej. Coraz większą liczbę ludzi na świecie, jak pan wie, przekonują argumenty organizacji antyszczepionkowych. W Polsce rośnie również liczba nieszczepionych dzieci. Nie mówimy teraz o szczepieniach antygrypowych, ale o cyklu obowiązkowych szczepień dla noworodków. Taka szczepionka antygrypowa, jak każda, może wywołać powikłania? Oczywiście szczepionka to jest preparat immunologiczny. To jest preparat, który uruchamia stan zapalny w organizmie, kontrolowany, krótkotrwały, ale oczywiście może się tak zdarzyć, że u jakichś osób z nieprawidłowym układem odporności ta reakcja będzie nadmierna. I wtedy mamy do czynienia z wysoką gorączką, z jakimiś ewentualnie objawami narządowymi, czyli powiedzmy może pojawić się, załóżmy, biegunka u dziecka, czy złe samopoczucie, czy nawet drgawki związane z wysoką bardzo temperaturą. Niemniej jednak szacuje się, że te wszystkie powikłania polekowe, poszczepienne są znacznie, znacznie rzadsze i znacznie, znacznie słabsze aniżeli przechorowanie prawdziwej grypy. Przypomnę tylko, że po szczepieniu przeciw grypie ja nie znam sytuacji z wyjątkiem grypy pandemicznej, żeby doszło do udowodnionych zgonów poszczepiennych. Natomiast rocznie z powodu tej grypy sezonowej umierają setki tysięcy ludzi. Także myślę, że to jest najważniejsze, byśmy rozumieli, że ryzyko związane ze szczepionkami zawsze jest, ale to ryzyko związane ze szczepieniem jest niepomiernie mniejsze niż ryzyko w przypadku powikłań, jeśli już złapiemy infekcję. Przy okazji spodziewanego ataku wirusa grypy, tego wirusa, o którym rozmawiamy, H3N2, przypominana jest pandemia grypy z 1968 roku. Ona wówczas rozpoczęła się w południowo-wschodnich Chinach, nazwaną grypą Hong Kong. Ta grypa dotarła również do Polski na początku 1969 roku. Zachorowało blisko 40% populacji, czyli znaczna część. Zmarło 1316 osób. Może okazać się w dzisiejszych warunkach, w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszej wiedzy, że ten wirus H3N2 na świecie, bo oby nie w Polsce, zbierze jeszcze większe żniwo? No, wie pan, problem polega na tym, że wirus bardzo szybko wnika do płuc. Jeżeli mamy do czynienia z wirusem tym nowym, który bazuje na tym, że osoby żyjące w aktualnej populacji nie mają kompletnej odporności, to ten wirus w ciągu 24-48 godzin jest w płucach. A co robi wirus? Wirus jest jak kwas solny, wypala dziury w płucach. I jeżeli człowiek z takimi dziurami w płucach trafi na OIOM bardzo wcześnie, na oddział intensywnej terapii i będzie leczony z wszystkimi najnowszymi metodami, to i tak ma 40% ryzyka, że nie przeżyje, ponieważ płuca całkowicie włóknieją, czyli nie ma tam obszaru wymiany gazowej. Inaczej mówiąc, człowiek dusi się bez, ponieważ nie ma płuc, jedynym lekarstwem byłoby przeszczepienie tych narządów. Także czyli niestety wirus ma to do siebie, że jeżeli już dostanie się do tkanki, to ją dewastuje. Czyli najczęściej powikłania grypy dotyczą układu oddechowego? Tak, to jest najczęstsze, znaczy może najbardziej takie ewidentne, ale bo tu mamy prostą sprawę. Człowiek mówi, że dostał gorączki, kaszlał, trafia do szpitala, patrzymy w zdjęciu rentgenowskim, no płuca są po prostu zjedzone przez wirusa. Natomiast pośrednie stany, to na przykład zwiększenie śmiertelności z powodu zawałów. Mało kto wie, że wirus grypy krąży we krwi przez pewien krótki czas, ale krążąc we krwi działa na nasze naczynia jak szczota ryżowa, czyli od środka uruchamia niebywałą odpowiedź zapalną. Jeśli człowiek ma wąskie naczynie i jeszcze ono obrzęknie po przejściu wirusa, to mamy zawał, to mamy zator w mózgu, to mamy zanik naczyń czy przepływ krwi w nerkach, a więc jest mnóstwo chorób, które ulegają zaostrzeniu przy przejściu grypy. Dlatego mówimy, że szczepić się przeciw grypie powinni przede wszystkim w pierwszej kolejności ludzie chorzy przewlekle, właśnie na serce, na płuca, ludzie z astmą, ludzie z cukrzycą, a ci zdrowi, którzy czyli chcą, słabsi, oczywiście mogą się szczepić. Zna pan taką teorię, że od czasu do czasu trzeba postraszyć ludzkość po to, by więcej szczepionek, po prostu mówiąc brutalnie, sprzedało się? No, tak jak producenci broni zazwyczaj nie obrażają się, kiedy to gdzieś na świecie wybucha konflikt zbrojny. Wie pan co, ja ten argument pominę milczenie, bo on jest tak mało mądry, merytoryczny, trudno go komentować, dlatego że jeśli będziemy mieli więcej deszczu, to czy to jest powód, żeby producentów parasoli atakować za to, że sprzedają więcej parasoli? No, mnie się wydaje, że nikt nie wymyślił choroby HIV, nikt nie wymyślił gruźlicy lekoopornej, nikt nie wymyślił odry powracającej. Te choroby są z nami. Wracają choroby niegdyś opanowane w wyniku właśnie masowego nieszczepienia? Właśnie odra, to właśnie chyba odra czy krztusiec, gdzie mamy duże bardzo opory przed szczepieniami właśnie chociażby przeciwko odrze i mamy w tej chwili kilkanaście zgonów od początku roku w Europie z powodu odry. To jest coś niebywałego, że umierają ludzie, a tej śmierci można zapobiec jednym maleńkim zastrzykiem. Więc to są w ogóle rzeczy, których nie powinniśmy komentować, bo ja myślę, że to jest niestety problem przede wszystkim świadomości. Nie lekarzy, nie pielęgniarek, bo my mamy tę świadomość, tylko jest to problem przekazywania tej wiedzy ludziom, rozmawianiu o chorobach zakaźnych. Bo proszę zobaczyć, co się dzieje. W mediach mówimy głównie o jakichś potencjalnych lub dziejących się kataklizmach. Natomiast nie ma tej codziennej edukacji na zasadzie, co to jest grypa, co to jest odra. Żeby nie było tych emocji, właśnie tego straszenia, bo pod wpływem strachu my wiemy, że ludzie podejmują często decyzje również nieracjonalne. I to jest dobre, bo może ktoś się przyjść zaszczepić, to nie powinien dostać szczepionki, a będzie nalegał, że on chce dostać, prawda? Więc tutaj też nie powinniśmy przegiąć z tym takim straszeniem ludzi nachalnym namawianiem na szczepienie. Wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13:00 doktor dr Paweł Grzesiowski, ekspert zajmujący się szczepieniami ochronnymi. Jest moim gościem 19 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Pan Sławomir. Panie Sławomirze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ja witam pana. Dzień dobry. Przysłuchuję się rozmowie i o efektach ubocznych działań szczepionkowych. Powiem państwu taką historię. Moja żona, która bardzo higieniczny tryb życia prowadzi, zaszczepiła się przeciwko grypie. Po 2 tygodniach miała zapalenie mięśnia sercowego. Osoba, która była aktywna fizycznie, nie mogła wyjść na pierwsze piętro bez odpoczynku. W tej chwili doszło wszystko do normy, jest wszystko w porządku, ale także nie jest to tak... Nie jest to nieobarczone pewnym ryzykiem szczepienia. Dziękuję. Ale o tym przed chwilą mówił dr Paweł Grzesiowski. Co więcej, wskazywał również na możliwe powikłania związane właśnie z sercem i układem sercowym. Pan Jan na antenie, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Naczyniowym w zasadzie, nie sercowym. Słucham pana, tak. Dzień dobry. Jestem ojcem 3 dzieci. Jestem, powiem wprost, nie jestem zwolennikiem szczepień. Natomiast po tym, co usłyszałem teraz, zastanawiam się, czy tego nie uczynić. Natomiast jeżeli chodzi o słowa, które wypowiedział pan doktor, czy pan profesor, dotyczące powikłań, to one były bardzo takie błahe, mogę powiedzieć. Wysoka temperatura przede wszystkim, jakie złe mam poczucie. Nie było powiedziane nic o konsekwencjach poważniejszych. Natomiast, tak jak pan rozmówca poprzedni wspomniał, jego żona, są przypadki ludzi, którzy zaszczepili się, a jednocześnie zapadli, zachorowali na grypę. Ja mam pytanie takie, czy szczepiąc dzieci, jest jaki procent jest pewności, że to będzie skuteczne? Bo obarczenie ryzykiem istnieje, natomiast chciałbym wiedzieć, czy to ma sens, bo wiem, że wszystkie szczepienia mają swoje uboczne tam działania i tak dalej, pan wspomniał o tym. Panie Janie, wrócimy do tego wątku w takim razie. Przed godziną 13 raz jeszcze będę rozmawiał z panem doktorem Grzesiowskim. Zapytam oczywiście o skuteczność szczepionki. Marek Posobkiewicz, główny inspektor sanitarny. Na naszym rynku dostępne są szczepionki 3-walentne i 4-walentne. Ta 4-walentna zabezpiecza nas przed grypą 2 grup A i 2 grup B. Musimy pamiętać o tym, że wirusy grypy potrafią mutować i czasami niewielka zmiana ich garnituru spowoduje dużo większą zjadliwość, dużo większą zaraźliwość, czyli może pójść wtedy lawinowo. Ale zaszczepienie się każdą szczepionką spowoduje to, że nawet jeżeli nie dopadnie nas ten wirus grypy, przed którym zabezpieczy nas szczepionka wprost, to poprzez odporność krzyżową wirusa z innej grupy grypy możemy przejść dużo lżej albo całkiem lekko i uchroni nas to przed poważnymi następstwami, czyli zapaleniem płuc, zapaleniem mięśnia sercowego, co niestety co roku u szeregu młodych osób prowadzi do konieczności transplantacji serca. Dziś pytanie, czy warto przyjmować szczepionkę antygrypową. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, także przeciwmałpa polskieradio.pl. Strona internetowa, jak zwykle, do państwa dyspozycji. Tam sondaż, wyniki przed 13. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. A króciuteńko. Wszystko, co jest potrzebne i sprawdzone w warunkach laboratoryjnych i szpitalnych, a w efekcie jest pomocne człowiekowi, należy korzystać z takiej możliwości ochronnej i prewencyjnej. Wierzmy, że grypa australijska nie będzie problemem ogólnoświatowym i Polacy unikną jej pandemicznych skutków. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana. Pani Agnieszko, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Szczepień się kłania z tej strony. Witam. Ja jestem absolutnie za tym, żeby szczepić zarówno przeciw grypie, jak i przeciwko innym chorobom. Mieszkałam kilkanaście lat w Stanach, w związku z tym ta fala nieszczepień i przeciwko szczepieniom dotarła tam znacznie szybciej niż do Polski. Ja byłam przez te kilkanaście lat w stanie obserwować, mając małe dzieci, co się dzieje naokoło i jak wiele dzieci choruje na przykład na odrę, jakie są powikłania. Dlatego jestem absolutnie za. Natomiast pan na początku audycji powiedział coś bardzo ważnego na temat edukacji społeczeństwa. I wydaje mi się, że byłoby fajnie, gdyby w szkołach, ja jestem również biologiem, uczyłam kiedyś biologii, fajnie by było, żeby program biologii był dostosowany do tego, żeby właśnie uczyć takich zwykłych, praktycznych rzeczy. Co to są szczepionki? Dlaczego my się szczepimy? Mhm. Dlaczego szczepimy dzieci? I to nie w takim małym zakresie, jak to jest w tej chwili, bo naszym dzieciom nie jest potrzebna budowa wewnętrzna ślimaka czy rozmnażanie żaby na co dzień. Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast jest im potrzebna właśnie ta wiedza praktyczna. I może gdybyśmy zaczęli od szkoły, gdybyśmy zaczęli od małych dzieci i tego tłumaczenia, może bylibyśmy w stanie... W przyszłości byłaby zupełnie inna. Pozdrawiam, dokładnie, dziękuję. Dokładnie, kłaniam dziękuję. Się. Pan Piotr napisał, od kilku lat szczepię się na grypę, widzę wielką poprawę zdrowia. Przeziębienia znoszą łagodnie, szybko z nich wychodzę. Pani Agnieszko, witam. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Witam. Agnieszka z Olsztyna. Mój szef co roku prezentuje nam w firmie takie szczepienia przeciwko grypie. Ja przyznam, że osobiście się nie szczepiłam, ale osoby, które się szczepiły, zazwyczaj nie było widać takich rezultatów, żeby nie było tego zachorowania, żeby one rzadziej chorowały. Wręcz przeciwnie, na niektóre osoby działało to zupełnie odwrotnie i chorowały jeszcze gorzej. Więc jakby to było dla mnie takim wyznacznikiem tego, żeby się nie szczepić, bo... Mhm. Nie widziałam tego rezultatu. A jeśli chodzi o szczepienia, w tej chwili jest taka zagorzała dyskusja dosyć o szczepieniach dla dzieci. Jestem mamą 6-miesięcznego dziecka, którego nie szczepiłam, bowiem nie ma takiej właśnie merytorycznej dyskusji, edukacji w tym zakresie i ja nie jestem przekonaną mamą do tego, żeby zaszczepić swoje dziecko. Napisał do mnie zwolennik szczepień, ale z drugiej strony napisał tak: redaktorze, my ludzie jesteśmy tylko poligonem doświadczalnym dla wirusów, które skolonizują wszechświat. Pani Małgorzato, witam. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć taką rzecz, bo ja generalnie jestem zwolenniczką szczepień, zwłaszcza obowiązkowych. Ja porównuję to do OC na samochód. Każdy kierowca musi OC posiadać, tak? I nie dyskutujemy, nie mamy wyboru żadnego tutaj. Możemy sobie wybrać autokasko, więc owszem, dobrowolne szczepienia, które są, to tutaj widzę możliwość jakiejś tam decyzji własnej, prywatnej, zależnej od upodobań i zapotrzebowań. Ale pani zdaniem te obowiązkowe egzekwować z całą surowością. Ktoś napisał, odpowiem ojcu, który chciał mieć pewność, że dzieci nie zachorują po podaniu szczepionki. A jaką pewność mamy, że nasze dzieci nie sięgną na przykład po papierosy, jeśli my nie palimy? Pani Justyno, Trójka, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo, dzień witam. Dobry, kochana Trójka. Ja sobie tak myślę... że to jest takie lobbowanie, tylko nie rozumiem w jakim celu, takie antyszczepionkowe. Przecież mieszkam na wsi i wiem jak było dawniej, ile dzieci chorowało na różne te choroby związane z tym, że są szczepionki przeciw tym chorobom. A z drugiej strony wiadomo, że to jest podejście indywidualne, bo jak się ma tam jakieś schorzenia, właśnie tak jak było mówione, związane z cukrzycą czy z sercem, to wiadomo, że to reakcja będzie zupełnie inna niż organizmu, który jest zdrowy. A tak w ogóle to ja to porównuję do Amerykanów, którzy tak przeraźliwie lobbują za posiadaniem broni i nie jest w stanie im przeszkodzić to, że bez przerwy ktoś morduje ich niesamowite ilości. To tak samo, nie wiem, może to jest zbyt drastyczne porównanie, ale tak samo widzę to, jak ktoś się broni przed szczepionkami, a jak się kocha swoje dzieci, pani to Justyno, wszystko dla nich trzeba Amerykanie zrobić. Argumentują, że tej broni jest jeszcze za mało, bo gdyby było więcej i wszyscy na przykład zaatakowani, a przynajmniej niektórzy byliby uzbrojeni, to byłaby okazja, aby odeprzeć atak napastnika. Pan Piotr, tę samą wątpliwość ma co ja. O to pytałem pana doktora. Jaki jest sens, napisał, szczepienia się na grypę, jeśli wirus mutuje, a szczepionka przygotowana jest na starym szczepie tego wirusa? Jak on zmutuje do następnego sezonu grypowego, nie wiadomo. 7 trójek na początku 22. Jeszcze pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Wszystkich słuchaczy i przede wszystkim pana. Jestem regularnym słuchaczem Trójki. Mhm. Panie Kubo, tak szybko chciałem powiedzieć, że myślę, że powinno się profilaktycznie zacząć działać wśród dzieci. Ja od 25 lat nie przeziębiłem się, nie szczepię, ale regularnie jem warzywa, owoce, czosnek i to jest antidotum na wszelkie przeziębienia. Mhm. A myślę, że tak jak przedmówca powiedział, chyba pan Piotr, że szczepionek, które są, to one właściwie bardzo szybko się mutują, że te szczepionki, które my bierzemy, to niestety przemysł farmaceutyczny musi sobie zrobić czystki w swoich magazynach i zarobić na tym trochę pieniędzy, a wydaje mi się, że w naturze wszelkie szczepienia są, że uodparniają nam nas, więc powinno się działać profilaktycznie, no, od ofiary, najmłodszej. Ofiary Hiszpanki, panie Grzegorzu, chyba pewnie miałyby inne zdanie. Panie Jakubie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam, pozdrawiam serdecznie. Tak się przysłuchuję całej tej rozmowie, jestem jak najbardziej zwolennikiem szczepionek. Natomiast kilku moich przedmówców wspomniało, że po zaszczepieniu siebie albo jak bliscy się szczepili, wiele osób no też chorowało i tak dalej. No, pytanie takie moje, czy szczepionka przeciwko grypie, bo zaszczepieniu się, czy ta osoba faktycznie zachorowała na grypę, czy ci ludzie naprawdę wiedzą tak naprawdę na co zachorowali, czy w związku z brakiem albo z obniżoną odpornością po szczepieniu po prostu złapali kilkudniowe przeziębienie. Pozdrawiam pana, dziękuję. 7 trójek na początku 22. Zapraszam na naszą stronę internetową, na stronie Trójki. Proszę odnaleźć audycję za, a nawet przeciw. Być może zechcą wziąć udział państwo w naszym głosowaniu. To był pan Jakub, a teraz dr Maciej Potocki, pediatra. Posłuchajmy. Generalnie uważam, że nie należy szczepić szczepionką, która typuje co będzie, a niekoniecznie będzie. I ma napisane, że może uchronić przed chorobą, może uchronić przed powikłaniami. Gdyby było powiedziane, że mam 60% prawdopodobieństwa, no to ja się mogę nad tym zastanowić. Natomiast napisane nie może, mnie nie interesuje. Bardzo wielu ludzi źle się czuje po tej szczepionce. Sporo ludzi, jeżeli w jakimś sensie za późno się zaszczepi, chodzi o sezon, to przechorowują ten sezon, niekoniecznie grypowo, ale ich zdrowie się obniża. Także ja mam duże wątpliwości, czy szczepić. 12.30. Moim gościem jest pani Justyna Socha, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach w Polsce StopNop. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Wszelkie szczepionki to samo zło? Wszelkie szczepionki wiążą się z ryzykiem, powikłań poszczepiennych, dlatego zdecydowanie pacjent powinien mieć wybór, powinien mieć prawo do pełnej informacji, nie tylko o korzyściach, co słyszymy wszędzie, zewsząd, z mediów, od lekarzy, ale i o ryzyku. Ale i o tym ryzyku tych informacji po prostu brak. Lekarze tego nie ukrywają, nie ukrywa tego mój dzisiejszy również gość, pan dr Paweł Grzesiowski. Lekarze nie ukrywają, że u pewnej części szczepionych mogą wystąpić powikłania. To tak jak z zabiegami operacyjnymi. Nawet jeśli jest to tak zwany zabieg rutynowy, mogą wystąpić powikłania, jest ryzyko śmierci, a jednak ludzie chodzą na takie zabiegi, poddają się operacjom, prawda? Prawda. Pytanie, lekarz powinien udzielić indywidualnie każdemu pacjentowi informacji, jakie jest ryzyko konkretnie dla niego. Niestety tego nie ma. Lekarz ma 5 minut dla pacjenta, a pacjent musi sobie odpowiedzieć sam na pytania, czy ta szczepionka jest mu potrzebna, czy może go ochronić, czy będzie miał powikłania tej szczepionki i czy będzie mieć jakiekolwiek wsparcie w razie tych powikłań. Mhm. Niestety doświadczenia, jakie zbieramy od pacjentów, są takie, że tego wsparcia i tej informacji po prostu nie ma, że sami muszą sobie radzić tak naprawdę potem z leczeniem długotrwałym tych powikłań. No, fakty są takie, że naukowcy zrzeszeni w Cochrane Collaboration, jest to grupa naukowców niezależnych od producentów szczepionek, przeanalizowali badania naukowe z ostatnich 40 lat i wyciągnęli wniosek, że nie ma dowodów, nie ma twardych dowodów na skuteczność szczepionki przeciwgrypowej dla grup ryzyka, czyli dla tych osób, u których są występują właśnie powikłania pogrypowe. To są właśnie seniorzy, to są dzieci, to są osoby przewlekle chore. No tak, ale nie twierdzę, że na pewno tak nie jest. Po prostu nie wiem. Natomiast często organizacje antyszczepionkowe rysują nam obraz tak. Oto mamy do czynienia ze światowym spiskiem lekarzy, ekspertów, no przede wszystkim firm farmaceutycznych, które chcą za wszelką cenę na nas zarobić, namawiając do przyjmowania rzeczy, które nie są nam do szczęścia potrzebne. No, w Polsce nie znam żadnej organizacji antyszczepionkowej. Stowarzyszenie StopNop walczy o pełną informację i wolność wyborów dla pacjentów, czyli to, co nam się należy zgodnie z prawami pacjenta, zgodnie z prawami pacjenta, które gwarantują nam też prawo międzynarodowe. Mhm. Tutaj przede wszystkim apelujemy do pacjentów, żeby przeczytali ulotkę szczepionki, która ma być im podana, bo tam naprawdę producent zawarł wiele informacji, i żeby przede wszystkim, jak już się zdarzy to powikłanie, zgłaszali je lekarzowi i do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Fakty są takie, że na całym świecie jest problem z rejestracją działań niepożądanych. Trafia tam może 1-10% tych zdarzeń. W efekcie tak naprawdę nikt nie zna pełnej skali powikłań poszczepiennych i czy naprawdę warto podejmować to ryzyko. W przypadku szczepionki przeciw grypie, skoro tak niskiej jakości są dowody na skuteczność tej szczepionki, to wątpliwe jest, czy warto to ryzyko powikłań. Powołała się pani na grupę lekarzy, na badania, a z drugiej strony tak poważne instytucje jak Światowa Organizacja Zdrowia zaleca szczepienia przed sezonem epidemicznym. Jest zamieszana w jakiś spisek? To nie jest spisek. Można sprawdzić na stronie Światowej Organizacji Zdrowia, że jest w połowie finansowana ze składek państw członkowskich, a w połowie przez organizacje powiązane z przemysłem farmaceutycznym. Jakby to zjawisko dotyczy systemów ochrony zdrowia na całym świecie. Jest na przykład badanie przeglądowe, które mówi, że przemysł farmaceutyczny ma kluczowy wpływ na systemy ochrony zdrowia na całym świecie i na skutek tego może fałszować prawdziwą skuteczność swoich produktów i jakby bagatelizować powikłania, skutki uboczne swoich produktów. Także to jest naprawdę duże wyzwanie tutaj dla lekarzy, dla naukowców, dla rządów, żeby tym zjawiskom zapobiegać. Kogo zatem słuchać, bo szczepienia przeciwko grypie znajduje się również w wykazie szczepień zalecanych przez nasze Ministerstwo Zdrowia. Wie pani o tym? Doskonale sobie zdaję sprawę. Tutaj Stowarzyszenie Sklepnop również apeluje o to, żeby grupy eksperckie były wolne od konfliktu interesów. Niestety właśnie te grupy doradzające w kwestii szczepień nie muszą składać oświadczeń o braku konfliktu interesów. Stąd można mieć tu wątpliwości, czy naprawdę te decyzje są w imię dobra pacjentów, a nie w imię po prostu korzyści przemysłu farmaceutycznego. Daleki jestem od tego, aby lekceważyć statystykę i liczbę zgłaszanych bądź niezgłaszanych powikłań, o których pani mówi, ale z drugiej strony eksperci przestrzegają, że rysujemy bardzo ryzykowny obraz. Mianowicie epidemiolodzy przestrzegają, że gdy przestaniemy szczepić dzieci, a taka moda powolutku rozwija się na świecie, rozwija się również w Polsce, opanowane niegdyś choroby po prostu powrócą. Na przykład choroba Heinego Medina, polio. Choroba bardzo ciężka, groźna, powodująca zgony, porażenia, często trwałe kalectwo. W 2001 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że Europa jest wolna od tej choroby, ale szczepienia, co ciekawe, przeciwko polio nie zniknęły. One dalej są stosowane, ponieważ fachowcy obawiają się, że wybuch na przykład ognisk polio w Afryce grozi powrotem tej choroby do Europy, także do Polski. No zdecydowanie jest moda na szczepienie, bo jeśli sprawdzimy na stronie Światowej Organizacji Zdrowia wyszczepialność dzieci, to jest ona na poziomie między 90-95%, a w Polsce 98-99%, więc większość dzieci nadal jest szczepiona. Tutaj myślę, że jest duże zadanie przed lekarzami, przed ekspertami, przed rządami, żeby przede wszystkim wsłuchać się w postulaty, żeby prowadzić dokładniejsze i rzetelne badania bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek, żeby przede wszystkim wreszcie przeprowadzić badanie porównujące stan zdrowia dzieci szczepionych i nieszczepionych, szczepionych pełnym programem szczepień, bo takich badań nie ma, żeby wyciągnąć wnioski, jaka tak naprawdę jest cena, czy naprawdę to wszystko powinno iść w stronę maksymalnego rozszerzania kalendarza szczepień, czy to jakby nie ma tutaj podstaw, żeby mówić, że korzyści przewyższają ryzyko, bo tego ryzyka, pełnego ryzyka nikt nie zna. Także na przykład, jeśli chodzi o Polskę, należałoby się zastanowić nad przesunięciem szczepionek na trzeci, czwarty miesiąc, a nie szczepić noworodki. W tej chwili dwie obowiązkowe szczepionki są podawane już tylko w Polsce i Bułgarii. Należałoby się zastanowić nad udostępnieniem szczepionek pojedynczych, na przykład przeciw odrze. Należałoby dać alternatywę też osobom, które ze względów etycznych nie chcą stosować szczepionek opartych o linie komórkowe z aborcji. To można wyczytać w ulotce, to nie jest żadna teoria spiskowa. Tutaj naprawdę już nie można zbywać tych problemów. Trzeba zacząć rozmawiać z rodzicami, z pacjentami, z lekarzami, zamiast kierować ich do sądów lekarskich za zadawanie pytań, za głośne mówienie o powikłaniach, jakie obserwują u dzieci. Wrócimy zatem do rozmowy przed godziną 13 raz jeszcze. Justyna Socha, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach w Polsce, Stop NOP, jest naszym gościem. 22 minuty, prawie 21 do 13. Dziś pytanie, czy warto przyjmować szczepionkę antygrypową? 7 trójek. Na początku 22. Za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. Program trzeci. Audycja za, a nawet przeciw. Pan Marcin piszący ma pytanie. Proszę zapytać ekspertów, dlaczego przy podpisywaniu zgody na szczepienie obowiązkowe rodzic bierze na siebie odpowiedzialność za skutki uboczne. Skoro są obowiązkowe, dlaczego rodzic zostaje obarczony ewentualnymi skutkami? 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Tadeuszu. Halo? Dzień dobry. Panie Tadeuszu, słyszymy tak, tak, się? Kłaniam się. Witam pana. Chciałem ci powiedzieć właśnie, że największym zagrożeniem jest dodawanie do karmy zwierząt antybiotyków, bo to trafia później do ludzi. Mm-hmm. Niektóre antybiotyki z tego powodu już przestają działać. To prawda. I zmierzamy do potężnej epidemii. Zmierzamy do tego, że wyhodujemy z czasem takiego superwirusa. Poza tym chciałem jeszcze, jak już jestem na antenie, to chciałem powiedzieć oczywiście, że lobby farmaceutyczne ma potężny wpływ na lekarzy i to powinno być ograniczone. I chciałem jeszcze dodać, że to profesor Koprowski, Hilary Koprowski, Polak, był twórcą szczepionki przeciwko Heine Medinie i przeciwko żółtaczce. Pani Ewa napisała, gdyby móc zapytać tych, którzy umarli z powodu grypy, czy zaszczepiliby się, gdyby wiedzieli, że umrą, jeśli się nie zaszczepią. Ciekawe, jaka byłaby odpowiedź. To takie igranie z losem, komentuje słuchaczka. Pan Mariusz. Panie Mariuszu, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Chciałem Dzień pozdrowić dobry. Serdecznie słuchaczy i wszystkich dookoła. Mam taką sytuację, kolega, a dzwonię z Podkarpacia, kolega pracował w firmie i szczepił się rok w rok, ponieważ firma wymagała tego, jeżeli chodzi o grypę, rok w rok. No i zmienił pracę i nie wziął w następnej pracy szczepionki. Sytuacja wyglądała na tyle poważnie, że zachorował na grypę i wylądował w szpitalu, także nie jestem za tym szczepieniem. Mamy czosnek, mamy antybiotyki, które rosną, leżą i tak dalej. I chciałem jeszcze... Czyli stawia pan, rozumiem, by na takie sposoby babcinę, tradycyjne. Pan Michał napisał, prosta sprawa, proszę zobaczyć, jak zniknęły epidemie chorób zakaźnych w krajach Afryki po masowych szczepieniach. Nie rozumiem ludzi, napisał słuchacz, którzy nie szczepią dzieci na szczepienia obowiązkowe. Na grypę oczywiście, dla chętnych. Panie Robercie, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się panie redaktorze. Ja chciałem powiedzieć tak, że jestem przeciw, bo każdy człowiek jest inny. Każdy człowiek powinien mieć szczepionkę zrobioną pod człowieka po prostu, a nie tak, że tego, Moja na przykład, mojego ojca siostra przeżyła 85 lat, nigdy do lekarza nie chodziła, sama się leczyła i tyle lat przeżyła. No to, takie jest moje zdanie. Ja jestem przeciwny. Dziękuję bardzo. 7 trójek na początku 22. Marek Balicki, były minister zdrowia. Posłuchajmy. To szczepienie jest w przypadku chorób zakaźnych, wielu chorób zakaźnych, jedyną drogą do zabezpieczenia się przed zakażeniem i skutkami chorób. I to jest doświadczenie nie tylko ostatnich dziesięcioleci, ale od początku, kiedy szczepienia zostały wprowadzone. Na pewno trzeba przekonywać tych, którzy mają wątpliwości, zwłaszcza kiedy zaczyna się kolejny sezon grypy, ja bym radził, szczepmy się. Pan Jerzy, witam. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, pozdrawiam pana oraz całą trójkę. Halo? Tak, słyszę pana. Słyszę pana, pan Jerzy. Ja chciałem powiedzieć taką rzecz, jeżeli chodzi o szczepionki na grypę, zastanawiałem się nad tym właśnie, czy tego nie zrobić, ale poszedłem troszeczkę w innym kierunku. Kiedyś ktoś mądry powiedział, że wszystkie choroby zaczynają się od układu pokarmowego i tak naprawdę ten człowiek wtedy tego nie wiedział, mógł tylko w to celować, my teraz to wiemy i tak naprawdę każdy, kto kiedykolwiek przyjął antybiotyk, powinien już do końca życia brać probiotyki i powiem tak, poszedłem w tym kierunku, jak najmniej przetworzone jedzenie, z racji tego, gdzie mieszkam, morsowanie i naprawdę mogę powiedzieć, że nic takiego grubszego od tamtego czasu się mnie nie ima. Także to polecam, tak? Pan Ireneusz napisał, zawsze słucham audycji, chciałem przekazać swoją opinię. Jakiś czas temu lekarz rodzinny poradził mi na pytanie o szczepienie przeciw grypie, że najlepszym lekarstwem przeciwko grypie jest okresowe stosowanie codziennie rano 3 tabletki rutinoskorbinu. 7 trójek na początku 22. Pan Michał jeszcze z nami. Panie Michale, witam pana. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Z tej strony. Nie miałem taki przypadek. Rok temu szczepiłem półroczną wtedy córkę na szczepionkami obowiązkowymi. Oczywiście jestem za tymi szczepionkami, to nie ulega żadnej wątpliwości. Z tym, że córka dostała takiego dziwnego powikłania. Miała takie ścinienie nóżek, płakała do tego, dosyć mocno gorączka i tak dalej. Na szczęście nic się więcej nie wydarzyło, ale po wizycie u lekarza rodzinnego i kiedy zgłosiliśmy takie powikłania, lekarz tylko stwierdził, że tak może się zdarzyć. Nawet córki nie zbadał i obawiam się, że wszelkie zgłaszanie różnych powikłań po szczepionkach właśnie może w ten sposób polegać, że jest to olewane, że tak brzydko powiem, przez lekarzy. Także dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pan Waldemar jeszcze. Panie Waldemarze, witam. Halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Waldemar z Nysy. Ja włączyłem się niedawno do audycji i nie wiem, czy to było mówione, ale jakby dowodem na zasadność szczepień jest sytuacja z Czarnołowcą na świecie. Moje pokolenie było szczepione od lat 70., powiedzmy od połowy lat 70., to szczepienie nie jest wymagane, dlatego że czarna ospa zginęła z mapy świata. Światowa Organizacja Zdrowia wyznaczyła nawet nagrodę za wskazanie endemicznego źródła czarnej ospy. Z tym uporaliśmy się świetnie. Mhm. Jestem z takiego rocznika, że pamiętam epidemię czarnej ospy w 1963 roku we Wrocławiu. Można ją zwalczać tylko i wyłącznie metodami administracyjnymi i za pomocą szczepień. To tyle, dziękuję. Pozdrawiam, pan Jarosław napisał. Czy słyszał pan o kimś, kto profilaktycznie poddał się operacji? Użył pan takiego argumentu? No i dokładnie, panie Jarosławie, takiego mówiłem o ryzyku, że idąc na operację również mamy świadomość pewnego ryzyka, a swoją drogą tak. Są takie przypadki odjęcia na przykład piersi w ramach profilaktyki, profilaktycznego poddania się operacji. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Witam pana. Chciałem się wypowiedzieć na temat szczepionki, jeżeli chodzi o grypę, że jestem jak najbardziej zwolennikiem i jak najbardziej ją stosuję. Natomiast podchodząc troszkę z innej strony do szczepień obowiązkowych dla dzieci, jestem ojcem 2-letniego dziecka i przeszliśmy wszystkie możliwe etapy szczepionek, bo jesteśmy zdecydowanie zwolennikami tego typu rozwiązań. Natomiast zastanawiam się tylko, czy nie jest przeciwieństwo społeczeństwa, nie polega na tym, że te szczepionki w dużym stopniu są niestety odpłatne i to są dość spore kwoty w przeciągu tam jakiegoś dłuższego okresu życia dziecka, że po prostu Polaków może na to nie stać i może stąd też się bierze taka jakby przeciwieństwo szczepień i pomijając jakby aspekty powikłań i tak dalej. Także może by się trzeba było nad tym zastanowić, czy nie warto byłoby tego jakoś refundować, czy choćby nawet wspomagać w jakimkolwiek stopniu finansowo. Jeśli chodzi o szczepienia antygrypowe, to wiem, że w wielu miastach szczepienia na przykład antygrypowe dla seniorów są bezpłatne. Pani Lili na antenie, witam panią, halo. A, witam. Jeśli chodzi o szczepienie obowiązkowe, ja uważam, to powinno być według rodzica. Rodzice, że czuje, że Ale dzisiaj nie o szczepieniach obowiązkowych, bo taki wątek owszem się pojawił. Dziś pytamy i rozmawiamy o szczepionkach antygrypowych, a pytanie brzmi, czy warto przyjmować takie szczepionki antygrypowe? W żadnym wypadku. Mój ojciec ma 50 lat i któregoś razu właśnie namówili go, żeby wziął szczepionkę antygrypową. I powiem panu, że w życiu, on ma 52 lata, dokładnie, i nigdy w życiu nie chorował. Nigdy w życiu. Do tej szczepionce był taki chory, to nie było jednorazowa choroba. Nie, to ciągło. Mój ojciec chorował tygodniami. W żadnym wypadku, żadnych szczepień. 12 minut do 13. Pozdrawiam. Jakub Szulc, ekspert ochrony zdrowia EY. Liczyliśmy, jak wyglądają koszty pośrednie grypy, a więc nie koszty związane z leczeniem grypy, tylko ile traci gospodarka z tego tytułu, że ludzie chorują. I tutaj mamy kilka takich podstawowych kategorii. To jest przede wszystkim absencja chorobowa, bo jeżeli nie pracujemy, to siłą rzeczy nie produkujemy. To są tak zwane koszty prezenteizmu, czyli sytuacja, w której pojawiamy się w pracy mimo choroby, ale nasza produktywność jest zdecydowanie obniżona. A oprócz tego koszty opieki nieformalnej, czyli zostaję w domu, bo muszę się opiekować na przykład chorym dzieckiem, jak też kwestia niezdolności do pracy, która się pojawia w niektórych skrajnych przypadkach w wyniku powikłań pogrypowych, no i koszt przedwczesnych zgonów, no bo niestety musimy pamiętać, że takie też się zdarzają. Gdyby policzyć te wszystkie koszty, które ponosi gospodarka w związku z grypą i jej powikłaniami, to ta liczba jest zastraszająco wielka, bo sięga 0,5% produktu krajowego brutto. Gdybyśmy chcieli wyraźnie to w wartościach nominalnych, to będzie to blisko 800 milionów złotych. Gdyby nie było grypy, to tyle moglibyśmy zaoszczędzić, o tyle Polska jako kraj, no i my jako jej mieszkańcy bylibyśmy bogaci. 10 minut pozostało do 13. Ponownie na antenie pani Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepionkach w Polsce StopNop. Witam. Witam. Dziś na pytanie, czy warto przyjmować szczepionkę antygrypową, 39% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 61% twierdzi, że nie. Sporo wątków, sporo spraw, między innymi temat oczywiście powikłań poszczepiennych. Wiadomo, że szczepionka może wywołać powikłania. Tyle, że powikłania, wskazują inni słuchacze, powikłania pogrypowe są częstsze i groźniejsze. Bywają również śmiertelne. Ja wiem, że to marnie zabrzmi, ale może to jest kwestia pewnej statystyki, wyboru mniejszego zła. Co pani na to? No tutaj muszę nawiązać do tej analizy statystyki, na którą powoływał się pan Jakub Szulc. No takie analizy są przeprowadzane za pieniądze producentów szczepionek. Cochrane Collaboration, organizacja, o której wspominałam przed chwilą, wyciągnęła wniosek, że badania nie pozwalają wyciągnąć wniosku, że dzięki szczepieniom można ograniczyć liczbę hospitalizacji i absencji. Także to się kłóci z tymi analizami, więc tutaj polecam wszystkim słuchaczom, żeby sięgać do niezależnych opracowań i na tej podstawie podejmować decyzje. Ponadto... No ale sugeruje pani w takim razie, że rządy wielu państw, że światowe organizacje zamieszane są w pewien, nie wiem jak to nazwać, układ, umowę finansowaną przez firmy farmaceutyczne. Tak to wygląda? Ja nie sugeruję, to mówią naukowcy, że misja medycyny musi być na nowo zdefiniowana, bo w tej chwili służy głównie interesom przemysłu farmaceutycznego. To są fakty opisane przez naukowców w przeglądach dziesiątek badań. Także polecam zajrzeć do PubMedu. Ja tutaj muszę podkreślić, że na przykładzie właśnie tej szczepionki przeciw grypie, na szczęście póki co nie obowiązkowej, ale prędzej czy później ta presja będzie wywierana, w tej chwili jest już wywierana na lekarzy, na pielęgniarki, z których obecnie tylko 4% się szczepi. To jest bardzo ciekawa rekomendacja tej szczepionki, a jeśli chodzi o dorosłych pacjentów, to tylko 6% polskiego społeczeństwa się szczepi. To jest najniższa wyszczepialność w całej Europie. Na przykładzie jakby tej sytuacji, jeśli zostanie wprowadzony jednak ten obowiązek, ta presja będzie przez zakłady pracy na pracownikach wywierana, to naprawdę większość polskiego społeczeństwa zrozumie, dlaczego działalność takich organizacji jak Stowarzyszenie Stopnopi jest w ich interesie, ponieważ chcemy, podstawowe nasze hasło jest ryzyko, musi być wybór, nie chcemy przymusu ryzyka. Najważniejsze jest dobro jednego dziecka, jednego pacjenta i on powinien od lekarza uzyskać informacje chociażby o tych przeglądach Cochrane Collaboration. Tak, a dlaczego tego nie ma, tak? Taką oto sytuację mamy, że szczepionki antygrypowe są szczepionkami dobrowolnymi. Pani Justyna Socha była moim gościem. 7 minut do 13. Raz jeszcze pan doktor Paweł Grzesiowski. Witam pana, panie doktorze. Słyszymy się, panie doktorze, halo? Tak, już odzyskuję. Odzyskuję mowę, tak? Nie, po prostu znalazłem się nieoczekiwanie w jakimś tumulcie, ale już jestem dla państwa. Panie doktorze, lekarze zalecają wspomaganie układu odpornościowego i poddanie się szczepieniom. Jak można wspomagać układ odpornościowy? Czy takie wspomaganie może zastąpić szczepionkę? No może powiem, od samego początku naszego życia, od urodzenia jesteśmy szczepieni, tylko że te szczepienia następują drogą naturalną. Każdy kęs pokarmu, każde dotknięcie brudnym palcem do ust to jest szczepionka. Więc nie róbmy ze szczepionek czegoś nadzwyczajnego. Pierwsze szczepionki w starożytnej medycynie wynajdowano na zasadzie takiej, że brano materiał z jakiejś rany zabrudzonej i wcierano to w skórę. I tak na przykład organizm nabierał odporności. Prawda? Organizm broni się przed uczuleniami na przykład, prawda? Dokładnie, znaczy myślę, że próbuje się zaczarować szczepionki, że to jest coś sztucznego, wymyślonego przez farmację, przez zgniły przemysł farmaceutyczny, który oczywiście ma bardzo wiele na sumieniu, natomiast akurat jeśli chodzi o szczepionki, proszę zwrócić uwagę, że tych firm produkujących szczepionki jest raptem kilka na całym świecie, więc gdyby to był taki biznes jak produkcja samochodów, to mielibyśmy tych producentów setki, a raptem jest ich kilku. Więc to Może skutecznie, to nie ten argument akurat mnie nie przekonuje. Dobrym biznesem, to możemy to zacząć produkować w każdej chwili, prawda? Mamy tylko kapitał, otwieramy fabrykę. No nie jest to takie proste, bo może skutecznie opanowali rynek. Nie jest takie proste, ponieważ doskonale wiemy, że gigantyczne pieniądze ten przemysł na przykład przeznacza na badania, a B na reklamę. Dobrze, ale nikt nie reklamuje szczepionek, błagam. To jest absolutna nieprawda. Nie ma ani jednej reklamy szczepionki obowiązkowej, czyli tej, która jest na receptę, bowiem jest to zabronione. Więc to nie ma tutaj absolutnie nic wspólnego, jeżeli chodzi o te pieniądze przeznaczane przez przemysł. Ja się zgadzam. Jeszcze raz mówię, nie walczmy o firmy farmaceutyczne, bo one mają swoje zauszane, mają swoich prawników. Ale nie wolno nam wiązać czarnego PR-u wobec firm, które produkują szczepionki, z tym ich działaniem medycznym, które jest znakomite. I tu były fantastyczne głosy w dyskusji. Ja słyszałem po kolei większość osób, która dzwoniła jednak, która miała doświadczenie ze szczepionką, mówiła, że było to coś dobrego. A znamienne osoby, które nie miały doświadczenia, ale słyszały o czymś, że ktoś komuś coś zaszkodziło, to były przeciwne. W wielu miastach seniorzy szczepieni są za darmo. Obok dzieci to jest ta grupa wiekowa szczególnie narażona na atak grypy? Tak, ja powiem, może jeszcze sprostuję kilka faktów, które padły. Minuta nam pozostała. Nie ma prawa żądać od rodziców podpisu przy zgodzie na szczepionkę, że bierze na siebie jakiekolwiek odpowiedzialności za zdarzenie niepożądane. To, jeżeli ktokolwiek coś takiego podpisuje, to jest bezprawie. My ewentualnie prosimy o zgodę na szczepienie w rozumieniu, że rodzic wyraził świadomą zgodę, czyli został poinformowany, ale nie, że zgodził się na jakiekolwiek niepożądane odczyny i bierze na siebie odpowiedzialność. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o skuteczność szczepionki przeciw grypie, jest ona największa w zamkniętych skupiskach starszych osób, a więc wszelkie domy pomocy społecznej, wszelkie zakłady opiekuńcze. Tam udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że śmiertelność spada. Nie ilość hospitalizacji, tylko śmiertelność, bo ci ludzie nie trafiają. Szkoda, panie doktorze. Tylko umierają w międzyczasie. Szkoda, bo mam pytań jeszcze sporo, ale czasu nie mamy. Niemniej dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam pana. Dr Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie szczepień ochronnych, był moim gościem. My spotkamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja?